اس گفتگو کو سمجھ سکے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. سب سے پہلے یہ بات ذہن رکھیے گا کہ معراج شریف معجزہ ہے. معجزات اور کرامات کو سمجھنے کے لیے عقل کو گھر پہ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے نہ معجزہ سمجھ آ سکتا ہے نہ کرامات سمجھ آ سکتی ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب پھر معجزات اور کرامات کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تو یاد رکھیے گا کہ معجزات سمجھ میں آئیں گے تو دل میں موجود عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اور کرامات سمجھ میں آئیں گی تو دل میں موجود عشق اولیاء کی وجہ سے. اگر عقل کے ذریعے سے آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا اور ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جو سیدھا جہنم کی طرف ہی جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارکہ کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف سے واپس آئے تو صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا تو کافروں نے انکار کر دیا. جب ان کا انکار شدید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا اور فرمایا سبحان الذی یسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات یا پاکی ہے اسے کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حوله جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو کافروں کا انکار شدید ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا. اب جو باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، کل کی نشست میں بھی میں نے اسی پر گفتگو کی تھی رات کے وقت، لیکن آپ چونکہ کاروباری حضرات ہیں اور جمعے کے دن ہی میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو میں ان باتوں کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو حضور کا سفر ہے، جسے قرآن نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو اب یہ سیر قرآن سے ثابت ہو گئی، اب یہ اسرا کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے. ذہن میں رکھنا مسلمانوں، کوئی اگر اس سیر کا انکار کرے گا، اسرا کا انکار کرے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ہوگا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ مسجد اقصی سے پھر آسمانوں تک جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے، یہ مشہور احادیث سے ثابت ہے. اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرے گا تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا. فاسق و فاجر کہلائے گا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معراج کرائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے نکلے لامکان پہنچے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے. اس پر صوفیہ نے گفتگو کی ہے اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالی نے چار معراج کرائی ہیں. اب وہ چار معراج کون سی ہیں, یا اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج کے چار حصے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک معراج ہے حضور کریم علیہ السلام کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور دوسری معراج ہے حضور علیہ السلام کی مسجد اقصی سے لامکان تک. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنی نشستوں میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف کے تین حصے ہیں, ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے اور دوسرا مسجد اقصی سے آسمانوں تک ہے سفر, اور تیسرا آسمانوں سے مقام کعبہ قوسین تک کا سفر ہے. پھر حضور نظام الدین اولیاء یہ بھی فرماتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں, اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں, اور آسمانوں سے مقام کعبہ قوسین تک کا جو سفر ہے اس کو اعراج کہا جاتا ہے. وہ اپنی نشستوں میں یہ فرماتے تھے. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں, ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی, دوسرا مسجد اقصی سے پھر سدرہ, تیسرا سدرہ سے عرش, اور چوتھا ہے عرش سے لامکان. تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ چار معراج کیوں کرائی. وہی آج کی زبان میں کہوں کہ ڈائریکٹ ہی اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے لامکان تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں نہیں کرائی. پہلے حضور کو مسجد اقصی لایا گیا, اس کے بعد حضور کو سدرہ لایا گیا, پھر سدرہ سے عرش لایا گیا, اور پھر عرش سے لامکان. یہ چار معراج حضور کو کیوں کرائی گئی, ابھی سننے والی باتیں ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلی معراج جو حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصی پہنچے, اور یہاں حضور کریم علیہ السلام نے انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی. تو پہلی معراج جو مسجد اقصی تک کرائی گئی, ہم کو بتانا یہ مقصود ہے مولا کائنات کا کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے, سردار الانبیاء ہے, قائد انبیاء ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے اور سارے انبیاء و مرسلین پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے تھے. فرماتے اس کی وجہ یہی ہے, معراج میں تھا یہی سر. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں معراج میں تھا یہی سر, یہی راز تھا کہ آیا ہوں مانا اول و آخر, کہ اول و آخر کے معنی آیا ہو جائیں, کہ پیارے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, پیارے مصطفیٰ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. اور یاد رکھو میری یہ بات کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے, جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیسے جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہوتا ہے, میں دو مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے اگر جیومیٹری کے حوالے سے میں سمجھاؤں کہ جس وقت آپ کوئی گول دائرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک نقطہ لگاتے ہیں اور یہاں سے گول دائرہ شروع کرتے ہیں اور اس کو گھماتے گھماتے پھر اسی نقطے پہ لے آتے ہیں, تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات بہت آسانی سے سمجھا دوں کہ آج کل آم کا سیزن ہے, آم کا موسم ہے. مجھے بتائیے تو صحیح, ہم نے درخت سے آم توڑا یا بازار سے ہم نے آم لیا, آم ہم نے کھایا, آم کھانے کے بعد کیا چیز ہمارے ہاتھ میں بچتی ہے؟ گٹلی بچتی ہے. اسی گٹلی کو ہم لیتے ہیں, زمین میں گڑا کھود کے دبا دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں, اب اسی گٹلی سے تھوڑے دنوں کے بعد ایک پودا نکلنا شروع ہوتا ہے، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، تنا و ترب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں آم لگتا ہے، اسی آم کو ہم توڑتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، تو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے۔ تو فرماتے میرے اعلیٰ حضرت کہ معراج میں تھا یہی سر، کہ ایاں ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پہلی معراج کرائی گئی کہ جس میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور صرف ہم انسانوں کے سردار نہیں ہیں، ہم انسانوں کے قائد نہیں ہیں، بلکہ حضور کریم علیہ السلام انبیاء کے بھی قائد ہیں، انبیاء کے بھی سردار ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی امام ہیں۔ دوسری معراج کہ جس میں حضور کو سدرہ تک لے جایا گیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھنا، اس سدرہ کا پورا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ فرشتوں کی حد ہے، یہ فرشتوں کا آخری استوب ہے، اب اس سے اوپر کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور کریم علیہ السلام سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو حضور کریم علیہ السلام نے جبریل سے فرمایا، جبریل چلو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی، اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ذرہ برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو اب اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، یہ فرشتوں کی حد ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کو یہاں تک معراج کرائی گئی، اس کی حکمت یہ ہے کہ حضور جس طرح ہم انسانوں کے امام، سردار و قائد ہیں، حضور جس طرح انبیاء و مرسلین کے امام، سردار و قائد ہیں، اسی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے بھی سردار ہیں، فرشتوں کے بھی امام ہیں، اور فرشتوں کے بھی قائد ہیں۔ تیسری معراج حضور کریم علیہ السلام کو کرائی گئی عرش تک، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو ذہن میں رکھنا مسلمانوں، اس کی حکمت یہ ہے کہ عرش بھی رب کا بتانا یہ مقصود ہے کہ محبوب، یہ عرش بھی تیرے لیے بچھایا گیا اور یہ کرسی بھی تیرے لیے لگائی گئی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بے وقوفوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عرش پہ جو کرسی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آ کر کے بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کرسی سے چرچر کی آواز آتی ہے، جس طرح کہ اگر ہم لکڑی کی کرسی پر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اگر ہم جھولنے کی کوشش کریں تو جس طرح لکڑی کے بولنے کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو اس کرسی سے چرچر کی آواز آتی ہے۔ ذہن رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے، مکان مکانیہ سے پاک ہے، اٹھنے بیٹھنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا بیٹھنا ثابت کرنا، مکان مکانیات کو ثابت کرنا، جسم و جسمانیات کو ثابت کرنا، یہ کفر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، لیکن رب نے معراج کی رات بتا دیا کہ پیارے مصطفیٰ، یہ عرش بھی تیرے لیے ہے اور پیارے یہ کرسی بھی تیرے لیے لگائی گئی ہے۔ چوتھی معراج کہ جس میں حضور علیہ السلام لا مکان میں داخل ہو گئے، لا مکان یعنی کوئی مکان نہیں، حضور کریم علیہ السلام وہاں پر داخل ہوئے اور حضور کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دو مرتبہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ مانا باز نے یہ کیے کہ نہ پلکیں جھپکیں نہ نگاہیں بہکیں، نہ پلکیں جھپکیں نہ نگاہیں بہکیں۔ حضور نے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تو چوتھی معراج کرا کے رب نے بتا دیا کہ جو طاقت اور قوت میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ طاقت اور قوت میرے محبوب ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ چار معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے تین گروہ ہیں، مسلمانوں کے کیفیت معراج میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک گروہ کا قول یہ ہے، ہم معراج کو مانتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ہم ایمان رکھتے ہیں، آمنا وصدقنا، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کو معراج شریف خواب میں ہوئی ہے، حالت بیداری میں نہیں ہوئی۔ حضور خواب میں گئے، حالت بیداری میں نہیں جائے. یہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے, ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے, ذہن رکھنا یہ مسلمان ہیں, یقین رکھتے ہیں. لیکن نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کو معراج خواب میں ہوئی ہے, حالت بیداری میں نہیں ہوئی. مسلمانوں کا دوسرا گروہ کہتا ہے ہم معراج کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کو حالت بیداری میں معراج کرائی گئی, اور مسجد اقصی سے لامکان تک حضور کریم علیہ السلام کو خواب میں معراج کرائی گئی. تیسرا گروہ, اس گروہ کے اندر غوث اعظم بھی داخل ہیں, اوپر کی طرف چلو تو غریب نواز بھی داخل ہیں, داتا علی ہجویری بھی داخل ہے, بابا فرید بھی داخل ہیں, پھر اوپر کی طرف آ جاؤ تو امام حسن بھی داخل ہیں, امام حسین بھی داخل ہیں, عبداللہ ابن عباس بھی داخل ہیں, ابو ہریرہ بھی داخل ہیں, عبداللہ ابن عمر بھی داخل ہیں, یہ سارے لوگ اس میں داخل ہیں. اور یہی نقطہ نظر اسی گروہ کے اندر الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بھی داخل ہیں. جمہور علماء کا بھی یہی نقطہ نظر ہے, محدثین ہیں, تبع تابعین ہیں, فقہ کرام ہیں, متکلمین ہیں, مفسرین ہیں, سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف حالت بیداری میں ہوئی. حضور کریم علیہ السلام اپنے جسم ناس کے ساتھ حالت بیداری میں تشریف لے کے گئے اور حضور کریم علیہ السلام واپس آئے. تو تین گروہ میں نے آپ کو بتائے, یہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. اب حضور علیہ السلام کو معراج شریف ہوئی کہاں سے, اس میں چار روایتیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بتا اس لیے رہا ہوں کہ عموماً لوگوں کے ہاتھ جو کتاب لگ جاتی ہے بل پر سفر میں, بس کا سفر ہے یا ٹرین کا سفر ہے یا ایروپلین کا سفر ہے, بعض لوگ ایئرپورٹ سے کتاب لے لیتے ہیں, ملتی ہے وہاں پر, بعض لوگ ریلوے اسٹیشن سے کتاب لیتے ہیں, بعض لوگوں کو بس میں کتاب مل جاتی ہے. تو اب ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ جو کتاب ملتی ہے ہم اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اسی سے اپنا عقیدہ بنانے لگ جاتے ہیں. یا آج کل تو دو چار قدم اور آگے بڑھ گئے ہم لوگ کہ ٹی وی پر ہم جس مولوی کو سن لیتے ہیں بس اسی سے اپنا عقیدہ عقد کرنے لگ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے اور یہ حق ہے, ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو دیکھو معراج شریف میں چار روایتیں, چاروں روایتیں غور سے سنیے گا. پہلی روایت بخاری شریف کی ہے, یہ سب باتیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ کہیں اگر آپ پڑھیں تو پریشان نہ ہو جائیں. پہلی روایت, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا, جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. دوسری روایت, حضور فرماتے ہیں میں شعیب ابی طالب میں تھا, جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. تیسری روایت, حضور فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر تھا, جبریل آئے مجھے معراج ہوئی. چوتھی روایت, حضور فرماتے ہیں میں حکیم کے پاس لیٹا ہوا تھا, جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. یہ چار روایتیں ہیں. ایک میں حضور فرما رہے ہیں اپنے گھر میں تھا, ایک میں فرما رہے ہیں شعیب ابی طالب میں تھا, ایک میں فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر تھا, ایک میں فرما رہے ہیں حکیم کے پاس لیٹا ہوا تھا. اب جب عام بندہ پڑے گا تو وہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے گا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس طرح دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے, گوشت لینا ہو گوشت والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے, آٹا چینی لینی ہو پرچون والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے, کپڑا خریدنا ہو تو تاجر کی دکان پہ کپڑے کے جانا پڑتا ہے. اسی طرح یاد رکھو مسلمانوں, جب کوئی دین کا معاملہ پیش آ جائے تو خدا کے لیے علماء کے پاس جاؤ, کیونکہ علماء کرامی ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں. آج ہم سب کی خرابی یہ ہے کہ جب کوئی دین کا معاملہ پیش آتا ہے ہم محلے میں جس سے پاند لیتے ہیں اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں, ہم جہاں بیٹھ کر گنے کا شربت پیتے ہیں ہم اس سے دین کا مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں, ہم جہاں پر ویلڈنگ کا کام لیتے ہیں اس سے بیٹھ کر کے ہم مسئلہ پوچھنے لگ جاتے ہیں. جس نے ساری زندگی بابو بیڑی بیچی ہو, جس نے ساری زندگی گولڈ لیف بیچی ہو, جس نے ساری زندگی پان میں راجا جانی ڈال کے دیا ہوا ہو کیا وہ دین کا مسئلہ بتا سکتا ہے؟ جس نے ساری زندگی لیمو لگا کے گنا بیچا ہو کیا وہ دین کا مسئلہ بتا سکتا ہے؟ جس نے گنے کو سکرین ڈال کے میٹھا کیا ہو کیا وہ دین کا مسئلہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. ہماری خرابی یہ ہو گئی. بہت سارے لوگ ہیں, میں کیا کیا آپ کو بات بتاؤں, کہ ایک بندے نے خودکشی کر لی. مسئلہ پوچھ لیا پان والے سے کہ صاحب اس بندے نے خودکشی کی ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ اس نے کہا نہیں, جو خودکشی کر لیتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا, اس کو بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا. حالانکہ علماء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے اس کو غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, اس کی جنازہ پڑھی جائے گی, لیکن اس کو بغیر غسل بغیر اس کے دفنا دیا گیا. بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور پان والے سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کو تین طلاق دے دی کیا کیا جائے. پان والا کہتا ہے دس مرغیاں صدقہ کر دو, بیوی دوبارہ نکاح میں آ جائے گی. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر زندگی گزرتی ہے, زنا سے بچے پیدا ہو رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے. سوچو تو صحیح کہ ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ہم کس بربادی کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے مسلمانوں, اس سوچ کو نکالو, اور جب بھی کوئی شرعی معاملات آپ کے پیش آ جائیں خدا کے لیے علماء کے پاس جاؤ, ان سے رجوع کرو تاکہ وہ کتاب و سنت سے آپ کے مسائل کا حل نکال سکیں. اب آئیے دیکھیے, ہم الجھاؤ کا شکار ہو گئے. حضور فرما رہے میں اپنے گھر میں تھا, فرما رہے شعیب ابی طالب میں تھا, فرما رہے ام ہانی کے گھر تھا, فرما رہے حتیم کے پاس تھا. اب کون سی روایت درست ہے؟ پریشانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اللہ اکبر. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. بہت بڑے امام ہیں شافعیوں کے, اور بڑی شاندار تدبیق بیان کی ہے امام ابن حجر مکی نے. فرماتے مسلمانوں کوئی اختلاف نہیں ہے, جو چار باتیں حضور نے ارشاد فرمائی چاروں سچ ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر علماء کے پاس بیٹھو گے کوئی اختلاف نہیں. حضور یہ اختلاف دور کیسے ہوگا؟ اب تدبیر بیان کرتے ہیں, سنیے. فرماتے بات بڑی سادہ سی ہے کہ حضور ام ہانی کے گھر تھے, ٹھیک ہے, یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا, یہاں پر حضور سو رہے تھے, تو باوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرما دیا. اس کو میں نے کل بھی سمجھایا تھا کہ جب کوئی بندہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو عموماً اس گھر کو وہ کرائے کا گھر نہیں کہتا بلکہ وہ اپنا گھر کہتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو باوجہ سکونت اسے نہیں سمجھے گا کہ حضور کرائے کے گھر پہ تھے, نہیں, کیونکہ وہاں پر آرام فرما تھے. باوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرما دیا. دوبارہ سن لیجیے, سرکار ام ہانی کے گھر تھے, یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا, باوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرما دیا. جہاں سے حضور کو اٹھا کر حکیم کے پاس لایا گیا, ابھی نیند کا اثر باقی تھا, حضور یہاں پر لیٹ گئے اور یہاں سے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو معراج کرائی. تو ابن حجر مکی فرماتے ہیں یہ جو اعتراض تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی. اب معراج شریف یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے, کم از کم 5 سے 6 گھنٹے تسلسل کے ساتھ اگر گفتگو چلتی رہے تو 5 سے 6 گھنٹے چاہیے اس معراج پہ مکمل گفتگو کرنے کے لیے. لیکن جو سیدھا سیدھا باتیں ہیں میں اس کی طرف آپ کا دھیان لے کے آتا ہوں. اس میں کئی اختلافات ہیں کہ معراج شریف حضور کو کب ہوئی, کس سن میں ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کس تاریخ میں ہوئی, اس میں اختلاف ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن حزم نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے حضور کو معراج ہوئی, بعض نے 2 سال پہلے, بعض نے 3 سال پہلے حضور کو معراج ہوئی. بعض نے کہا کہ ربیع الاول شریف میں معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ ربیع الاخر میں معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ رمضان المبارکہ میں معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ رجب المرجب شریف میں معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ 17 ربیع الاول تھی, بعض نے کہا کہ 27 ربیع الاول تھی, بعض نے کہا کہ 27 ربیع الاخر تھی, بعض نے کہا کہ 27 رمضان المبارک تھی, اور بعض نے کہا کہ 27 رجب المرجب شریف تھی. اب یہ جو 27 رجب المرجب شریف کا قول ہے یہ حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, میں نے اسے بچپن میں پڑھا تھا اور الحمدللہ ابھی تک میرے دماغ میں یہ قول موجود ہے کہ حضور شاہ عبد الحق محتیس دہلوی ماں سبق ابھی سننا میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے دیار عرب یعنی عرب کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف کو ہوئی. تو اب شاہ عبد الحق محتیس دہلوی رحمت اللہ علیہ اتھینٹک ہیں, سب لوگ ان کو مانتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے قول کو مانا جائے گا. حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف اس رات ہوئی, اس میں اختلاف ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ جمعے کی رات تھی, بعض نے کہا کہ ہفتے کی رات تھی, بعض نے کہا کہ پیر کی رات تھی. اور جنہوں نے یہ کہا کہ پیر کی رات تھی, پھر انہوں نے گفتگو بھی کی. یہ کہتے ہیں دیکھو حضور کی پوری زندگی مبارکہ اٹھاؤ, کئی معاملات حضور کے ساتھ ایسے ہیں جو پیر کے دن ہوئے. مثلا حضور پیر کے دن پیدا ہوئے, پیر کے دن دعوے نبوت فرمایا, پیر کے دن مکے سے ہجرت کی, پیر کے دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے. تو کہتے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ حضور کو معراج شریف پیر ہی کو ہوئی. اب حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا ہے جو بڑا دلچسپ ہے, اگر دھیان رہے گا تو آپ بے اختیار کہیں گے سبحان اللہ. سن لیجئے, نبوت کے درمیان سال حضور کو معراج ہوئی, یعنی 11 سال 5 مہینے کے بعد حضور کو معراج ہوئی. سال کے درمیانی مہینے میں حضور کو معراج ہوئی. سال کا درمیانی مہینہ آپ دیکھیں تو رجب بنتا ہے, رجب شریف میں حضور کو معراج ہوئی. درمیانی رات حضور کو معراج ہوئی, اگر آپ درمیانی رات وقت نکالے تو رات کا ایک بنتا ہے, رات کے 1 بجے حضور کو معراج ہوئی. درمیانی دن حضور کو معراج ہوئی, درمیانہ دن ہفتے کا پیر بنتا ہے, پیر کو حضور کو معراج ہوئی. اور کمال یہ ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ معراج شریف کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ قرآن کے درمیانی پارے یعنی 15ویں پارے کے اندر موجود ہے, جو آیت میں نے پڑھی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ آیت قرآن کے 15ویں پارے میں, اور جگہ پر بھی مختصر ذکر ہے معراج شریف کا, اس کا میں انکار نہیں کرتا, لیکن یہاں پر اس آیت میں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ معراج شریف کا ذکر ہے. اب آئیے, وقت تھوڑا ہے, ہم آیت اسرا پر آ جاتے ہیں, اور جو علماء نے لکھا میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کرتا ہوں, بہت آسان کر کے. دوبارہ آیت کو سماعت فرما لیں. فرمایا سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی, بھی عبدی ہی اپنے بندے کو, سبحان الذی اسرا بھی عبدی ہی اپنے بندے کو, لیلا رات و رات, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, الذی بارکنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں, لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں, انہ ہوا سمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب اس آیت کا ایک ایک لفظ حضور کی واضح طور پہ نعت بیان فرما رہا ہے. غور کیجئے, میں بہت آسان کرتا ہوں. مولا کائنات نے اس آیت کو شروع کیا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لفظ سبحان سے, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. اب سوال یہ ہے کہ عربی گرامر کی روح سے لفظ سبحان وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی جائے یا کوئی عجیب و غریب معاملہ ہو جو عقل کو حیران کرنے والا ہو, وہاں پر لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے. ایک بات. دوسری یہ بات بھی ذہن رکھیں کہ عرب دنیا کے لوگ جب بھی کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں, عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں, تو بے اختیار ان کی زبان سے سبحان نکلتا ہے. عربی زبان کے سینکڑوں الفاظ ہماری اردو زبان میں داخل ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اگر اردو بولنے والا عربی سیکھنے کی کوشش کرے تو بہت آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا, آپ کو بتاؤں کہ جس وقت القاعدہ کا معاملہ چلا, یہ افغان وار کا معاملہ چلا یا عراق وار کا معاملہ چلا, تو امریکی FBI یا CIA یہ افراد پاکستان آئے، پشاور آئے، یہاں پر انہوں نے پشتو بھی سیکھی انگریزوں نے، اور یہاں پر انہوں نے عربی بھی سیکھی. تو آپ خود سوچیں، بچپن سے انگریزی بولنے والا جب عربی سیکھ سکتا ہے تو ہم اردو بولنے والے عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کہ ہماری اردو زبان میں عربی کے کئی الفاظ داخل ہیں. تو اب ہماری بھی عادت یہی ہے کہ ہم لوگ بھی جب کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہماری زبان سے سبحان نکلتا ہے. لیکن میں آپ کو دو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خود کہیں گے. دیکھو، شدید گرمی ہے، ٹھیک ہے، موسم اگر ابرآلود ہو جائے، شدید دھوپ، بالکل دھوپ ہے، پسینے ٹپک رہے، اچانک سے چاروں طرف سے بادل آ جائے، بادل آنے کے بعد موسلادھار بارش برسنا شروع ہو جائے، بولو بے اختیار ہم سب کی زبان سے کیا نکلے گا؟ نکلا، ہماری لینگویج میں داخل ہو گیا لفظ. اچھا، آپ کی کسی نے دعوت کی، آپ اپنے دوست کے گھر گئے، اس نے کہا یار پہلے میرے بچوں سے تو مل لو. اس نے دو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے رکھ دیے، دونوں جڑواں، دونوں ایک جیسے، بال ایک جیسے، آنکھیں ایک جیسی، سب ایک جیسا. مجھے بتاؤ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب لفظ سبحان وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھا جائے. تو اب یہاں پر لفظ سبحان فرمانے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں مولا کائنات نے اس آیت مقدسہ کو لفظ سبحان سے شروع فرمایا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، معراج شریف بھی عقلوں کو حیران کر دینے والا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب محبوب کو میں بلاؤں گا، معراج کراؤں گا، اپنا دیدار کراؤں گا، جب محبوب زمین پہ جائیں گے، سارے منکرین معراج ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، فلسفی، نیچری، وہمی، ملحد، کفار سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور آپس میں کہیں گے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. فلسفی میدان میں کوچ پڑیں گے، کہیں گے کہ دیکھو جسم بھاری ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا خود بخود ہوا میں اڑنا یہ محال ناممکن. فلسفی آ جائیں گے، آسمان کو تو چیرا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، عقل اس کو نہیں مانتی. بھاگ اور کوچ پڑیں گے کہ راستے میں تو کرہ ناری آتا ہے، آنکھ کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس میں تو حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، عقل نہیں مانتی. رب نے سب لوگوں کا جواب دے دیا لفظ سبحان سے، فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، میری ذات پاک ہے ہر نقص سے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں خود گیا، بلکہ حضور نے کہا کہ رب لے گیا. جب مجھ کو طاقت والا کہتے ہو، جب کہتے ہو نا تم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب مجھ کو طاقت والا کہتے ہو، مجھ کو قوت والا کہتے ہو، تو میں نے محبوب کو معراج کرائی ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ تو رب نے لفظ سبحان فرما کر ان سب کے منہ کو بند کر دیا سبحان. اچھا آؤ اور مزہ پیدا کرتا ہوں، تڑکا لگانا بھی بہت ضروری ہے، اور صوفیہ کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بالکل آپ کے ذہن میں اتر کر کہ سبحان کیوں فرمایا. دوسرا نقطہ ہے، مجھے بتاؤ کسی ماں باپ کا بیٹا، ماں باپ بڑی محنت سے بڑا کرتے ہیں نا اپنے بچے کو، جوان ہو گیا، شادی کا وقت قریب آ گیا، شادی ہے، شیروانی پہنی ہوئی، کلا پہنا ہوا، گلے میں ہار ڈلا ہوا، سواری پر سوار ہے. مجھے بتاؤ، ماں باپ جب اپنے بچے کو دولہا بن کر سواری پہ سوار دیکھتے ہیں تو بے اختیار ماں باپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، آج دیکھو ہمارا بچہ کتنا پیارا لگ رہا، کتنا خوبصورت لگ رہا، چھوٹا سا تھا، ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے بڑا ہو گئے، اب اس کی شادی کا وقت آ گیا، سبحان اللہ. اچھا مجھے بتاؤ، کسی کی پانچ چھ بہنیں ہوں، اپنے بھائی کو دولہا بن کر سواری پہ سوار ہوتے دیکھے تو بہنوں کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارا بھائی ہے، آج دولہا بن گیا, سواری پر سوار ہے. اچھا جناب, ہم سارے دوست موجود ہیں, ہم دوستوں میں اگر کسی کی شادی ہو, وہ دولہا بن کے سواری پہ سوار ہو, ہم سارے دوست کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب سرکار معراج کی رات دولہا بن کر سواری پہ سوار ہیں, نہ ابو بکر اس وقت موجود ہیں, نہ فاروق اعظم اس وقت موجود ہیں, نہ مولا علی اس وقت موجود ہیں, نہ عثمان بن نورین موجود ہے, نہ ابو ہریرہ, نہ حضرت انس, کوئی موجود نہیں. سرکار دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے. رب نے گویا فرمایا, محبوب تمہاری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی دولہا بن کر سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اے محبوب آج تو سواری پر بیٹھ, آج میں خود کہوں گا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اے محبوب جب میں کہوں گا نا قرآن بنے گا, اور جب قرآن بنے گا تو ہوگا کیا؟ جب تیری امت کے علماء معراج مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے تو محبوب ممبر پہ بیٹھ کے اسی آیت کو پڑھیں گے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر سبحان اس لیے ارشاد فرمایا. دوسرا لفظ ہے سبحان کے بعد اسرا, سبحان الذی اسرا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. تھوڑا سمجھتے چلیے, یہ نہیں فرمایا کہ اپنے محبوب کو سفر کرایا, سوچو, یہ فرمایا کہ محبوب کو سیر کرایا. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ محبوب کو سفر کرایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے, سیر میں بندہ نہیں تھکتا. سفر کے لیے آپ لانڈی جا کر کے واپس آئیں نا, تھک جائیں گے. سیر کے لیے پورا مدینہ منورہ گھوم کے آ جائیں, نہیں تھکیں گے. کوئی اگر کہے کہ مدینہ جا کے تھک گیا, پھر تو میں کہوں گا کہ اس شخص کے ایمان سے کمزور ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا. جو مدینہ کی گلیوں میں تھک جائے, جو روضہ رسول کو دیکھ کے تھک جائے, اس سے زیادہ کمزور اور ضعیف ایمان کون سا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے, محبوب کو سفر نہیں کرایا. اچھا, حضور کریم علیہ السلام گئے اور آئے, حضور کے جسم پہ کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں, کچھ نہیں, کیونکہ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سیر کرائی. اس کے بعد فرمایا بھی عبدی ہی, ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ نہیں فرمایا بھی نبی جی ہی, اپنے نبی کو سیر کرائی. بھی رسول ہی, اپنے رسول کو سیر کرائی. نہیں, بھی عبدی ہی, اپنے بندے کو سیر کرائی. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. سرکار جب خالق سے مخلوق کی طرف آئے, سرکار کو نبی و رسول فرمایا گیا. لقد جاءکم رسول یا ایھا النبی, سرکار کو رسول اور نبی فرمایا گیا. اب سرکار مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں, اب سرکار کو بھی عبدی ہی فرمایا گیا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سرکار رسول بھی بے مثل اور بے نظیر, سرکار نبی بھی بے مثل اور بے نظیر, سرکار بندے بھی بے مثل اور بے نظیر. ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, مگر اللہ محبوب کے بارے میں کہتا ہے بھی عبدی ہی, میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے, علماء فرماتے ہیں بھی عبدی ہی فرما کر اللہ تعالی نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. وہ کیسے فرماتے ہیں؟ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اپنے پاس بلایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا. حضور تیسرے آسمان تک نہیں گئے, حضور تو لامکان تک گئے. اب ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی حضور کو خدا کہہ دیتا یا خدا کا بیٹا کہہ دیتا. اللہ تعالی نے فرمایا بھی عبدی ہی, یہ بات ذہن میں رکھنا, بے شک محبوب کو لامکان تک معراج کرائی, مگر امت مصطفیٰ یہ بات ذہن میں رکھنا بھی عبدی ہی, کہ عبدیت کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا. اللہ نے بھی عبدی ہی فرما کر ہم سب کے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ فرما دیا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اس کے بعد فرمایا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى, مسجد اقصى تک. مسجد حرام مکہ شریف کی مشہور مسجد جس کے بالکل بیچ میں بیت اللہ شریف موجود, مسجد اقصا فلسطین کی مشہور مسجد ہے. اقصا کے معنی ہوتے ہیں دور کے. یہ مسجد حرام سے مسجد اقصا کتنا دور ہے؟ ایک مہینے کا راستہ ہے. اگر تیز رفتار گھوڑے پر آپ سوار ہو کے چلیں گے تو ایک مہینے کے بعد مسجد اقصا پہنچیں گے. اب تو ایروپلین ہے, جہاز ہے, اب سفر بہت آسان ہے, لیکن ایک مہینے کی مسافت پر ہے اس لیے اسے مسجد اقصا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس کے بعد فرمایا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہ مسجد اقصا کو معمولی نہیں سمجھنا. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ سن لو سب. وہ برکتیں یہ ہیں کہ مسجد اقصا کے ارد گرد کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات موجود ہیں. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یہاں تک حضور کو معراج کرائے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب بندے آرام فرما ہوں وہاں پر جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. داتا صاحب کے مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. غریب نواز کے مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. بابا فرید کے مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. اور یہاں پر میں ایک عقیدے کی بات آپ سے کہتا ہوں, اس کو سوچئے گا گھر جانے کے بعد. عقیدے کی بات یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ, کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سوچو ذرا ٹھنڈے دل سے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں کیوں بن گئی؟ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں, اللہ کی نشانیاں بن گئی. صفا مروہ کو قرآن نے اللہ کی نشانی کہا, کیٹو کو کیوں نہیں کہا؟ ہمالیہ کو کیوں نہیں کہا؟ یہ قصبہ کالونی کے پہاڑ ہیں ان کو کیوں نہیں کہا؟ افریقہ کے اندر تو بہت بلند بالا پہاڑ ہیں ان کو کیوں نہیں کہا؟ کوئٹہ کے اندر بہت پہاڑ ہیں ان کو کیوں نہیں کہا؟ صفا اور مروہ کو کیوں کہا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ پانی کے لیے دوڑی تھی صفا و مروہ پہ, تو حضرت حاجرہ کے قدم لگے اس مٹی پر کہ یہ دوڑی, تو اللہ نے اس وجہ سے اسے اپنی نشانیاں کہا. اب سوچو مسلمانوں, حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے, حضرت حاجرہ نبی کی ماں ہے. حضرت حاجرہ کے قدم لگ گئے جس جگہ, وہ اللہ کی نشانی بن گئی. تو پیارے مصطفیٰ کا سارا وجود تو گنبد خضرا کے نیچے آرام فرما ہے. جب صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو گنبد خضرا میں آرام فرما پیارے مصطفیٰ کی مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ غوث اعظم کی مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ غریب نواز کی مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بابا فرید کی مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عبداللہ شاہ غازی کی مزار اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ محبوبوں کے قدم لگے, اسماعیل کی والدہ کے قدم لگے تو اللہ کی نشانی بن گئی. مزار مصطفیٰ میں تو پورا وجود مصطفیٰ لگ گیا, تو یہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ جب وہ اللہ کی نشانی ہے تو یہ اللہ کی نشانی کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھیے گا الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوبوں کے مزارات یہاں پر, ایک بات. اور دوسری برکت یہ ہے نہریں بہت ہیں, کھیتی باڑی ہوتی ہے, پھل فروٹ اگتے ہیں, بازاروں میں فروخت ہوتے ہیں اور دنیا میں وہاں سے آتے ہیں. الذی بارکنا حولہ, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اس کے بعد فرمایا لنریہ من آیاتنا, یہ معراج کی حکمت بیان کر رہا ہے قرآن, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. یہ نہیں سمجھنا کہ صرف سیر کرائی, سیر نہیں کرائی, رب نے محبوب کو دکھایا. کیا کیا دکھایا؟ سنو, سرکار نکلے سفر معراج کے لیے, فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ لے. سرکار ہوا میں, موسیٰ علیہ السلام قبر میں. سرکار جب ہوا میں رہ کر قبر میں موسیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو سرکار زمین کے نیچے رہ کر ہم سنی مسلمانوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہوا میں رہ کر موسیٰ کی قبر کو دیکھیں اور دیکھیں کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جب ہوا میں رہ کر موسیٰ کی قبر کو دیکھیں تو مدینے میں قبر میں رہ کے کیا زمین کے اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے. ایک بار نشانی بتائی, مسجد اقصی دکھائی, نماز پڑھائی سرکار نے, انبیاء کرام کو دکھایا, جنت دکھائی, دوزخ دکھائی, فرشتوں کو دکھایا, حوروں کو دکھایا, سب کچھ دکھانے کے بعد کہا پیارے یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہے, اب جس نے بنائی ہے اسے بھی تو دیکھ لے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیا. اللہ اکبر. اب فرمایا انہ ہو سمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ضمیر غائب کا مرجع کون؟ ہو سمیع البصیر, وہ دیکھنے والا اور سننے والا کون؟ مفسرین فرماتے ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور مراد ہے, کہ حضور دیکھنے والے بھی ہیں سننے والے بھی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات مراد ہے, اللہ دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو لوگ معراج پہ اعتراضات کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی باتوں کو سن بھی رہا ہے. وہ اب ایسے لوگوں کے لیے کڑا احتساب کا وقت آنے والا ہے کہ جو لوگ معراج مصطفیٰ پہ اعتراضات کرتے ہیں. اب میں دو پانچ منٹ آپ کے لیتا ہوں, کیونکہ بہت سارے پہلوان میدان میں اترتے ہیں دنیا میں, معراج پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اب ان اعتراضات جو چھوٹے چھوٹے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے جوابات, اور پھر گفتگو میں ختم کرتا ہوں. دنیا عقل کے پیچھے بھاگ رہی ہے, جو بات عقل میں آ جائے بس دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ گاندھی کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ عقل کے مطابق کہتے ہیں کہ بات کرتا ہے, عقلی بات کرتا ہے. بہت سارے لوگ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں کہ صاحب یہ حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ذاکر نائک جو حوالے دیتا ہے, جن کتابوں کے آپ ساری کتابیں اٹھائیں اپنے سامنے رکھے ہیں, خدا کی قسم تقریباً سارے حوالے غلط. کیونکہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا, ایک ذہن بن گیا, ایک سائیکی ہے لوگوں کی, جو فر فر حوالے بتائے لوگ سمجھتے ہیں بالکل درست بتا رہا ہے. یعنی کبھی زندگی میں وہ کتاب نہیں دیکھی ہوگی لیکن کہیں گے بالکل سچ کہہ رہا ہے. تو دنیا عقل والوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب, شاہ صاحب ٹھیک ہی تو کہتے ہیں, آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا, توڑا نہیں جا سکتا, کاٹا نہیں جا سکتا, سوراخ نہیں کیا جا سکتا, حضور کیسے گئے ہوں گے, کیسے آئے ہوں گے, عقل نہیں مانتی. میں کہتا ہوں سنو, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا, زمین پر آنے سے پہلے مجھے بتاؤ کہاں پر رہتے تھے؟ بولو بابا سے بولو, جنت میں. اللہ کا حکم ہوا زمین پر جاؤ, دونوں زمین پر آئے. حضرت آدم تو نبی ہیں, حضرت حوا تو نبی نہیں, کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں. حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے زمین پر آئے, میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کون سا سوراخ کیا گیا, دکھاؤ مجھے سوراخ. آسمان کو کاٹا گیا بتاؤ مجھے, ہول کیا گیا بتاؤ مجھے. جب حضرت آدم اور حضرت حوا اپنے جسم کے ساتھ جنت سے زمین پہ آ سکتے ہیں تو رسول اعظم آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ بدرج اولا زمین سے جنت میں جا سکتے ہیں. جب ان کے لیے کوئی شے رکاوٹ نہ بنے تو مصطفیٰ کے لیے کون سی شے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تو اچھا جناب آئیے میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. کہتے نہیں تھا یہ فلسفی سارے میدان میں کوٹ پڑتے, نہیں ہو ہی نہیں سکتا. راستے میں کرہ ناری آتا ہے, ایک بہت بڑا آنکھ کا گولا, اس میں سے گزرنا اس کو ٹھنڈا کرنا محال. میں کہتا ہوں آؤ واقعی حضرت ابراہیم پہ غور کرو. نمرود نے آگ جلائی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, آگ نے ابراہیم کو نقصان پہنچایا نہیں. صوفیہ فرماتے کیوں کیوں نہیں پہنچایا, فرماتے اس لیے کہ ابراہیم کی پہچانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا. تو جب نور مصطفیٰ سے آتش نمرود گل و گلزار بن سکتی ہے ابراہیم پر, تو وجود مصطفیٰ قرہ ناری کو گل و گلزار کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب وہاں آتش نمرود گل و گلزار بن جائے، یہ تو پورا وجود مصطفیٰ ہے، تو مصطفیٰ کی وجہ سے وہ قرہ ناری گل و گلزار کیوں نہیں بن سکتی؟ اچھا جناب آؤ، بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، صاحب نہیں مانتے ہم، کیوں نہیں مانتے؟ تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آپ کہتے ہیں بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، حضور گئے اور آئے، ہم اسے نہیں مانتے، تھوڑے سے وقت میں ناممکن۔ آؤ تمہارا باپ بھی مانے گا، ہمارے سامنے تو بیٹھو، تم بیٹھ جاتے ہو لانڈی کورنگی کے مولویوں کے سامنے، ہمارے سامنے تو آؤ۔ آؤ مجھے بتاؤ، ایروپلین جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 400 آدمی سوار ہیں، اچانک ایروپلین پھٹ گیا یا زمین پہ گر گیا، تباہ ہو گیا، ان 400 آدمیوں کی روحوں کو کس نے قبض کیا؟ بولو بابا سے بولن۔ میں نے موت پہ 8 گفتگو کی ہے، میں جانتا ہوں مسجد خالی ہو گئی تھی، شاہ صاحب کو تو بس موت ہی یاد آ رہی ہے۔ 8 گفتگو، 400 بندوں کا جہاز تباہ ہو گیا، 400 بندے سوار تھے، 400 لوگوں کی ارواح کو کس نے قبض کیا؟ ملک الموت نے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب اس وقت ملک الموت ارواح کو قبض کر رہے تھے، کیا دنیا میں اس وقت کوئی اور نہیں مرا ہوگا؟ مرا ہوگا، بس کٹی ہو گئی، 200 آدمی مر گئے، چلو ریل ٹکرا گئی، 500 آدمی مر گئے، ہارٹ اٹیک سے کوئی مر گیا، شوگر سے کوئی مر گیا، بلڈ پریشر سے کوئی مر گیا، ان کی ارواح کو کس نے قبض کیا؟ ملک الموت نے۔ اچھا یہ بتاؤ، ملک الموت سردار ہیں یا پیارے مصطفیٰ سردار ہیں؟ تو ملک الموت جب تھوڑے سے وقت میں لوگوں کی ارواح کو قبض کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں، تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس نہیں آ سکتے؟ دوسری بات مجھے بتاؤ، شیطان بدترین مخلوق ہے، پیارے مصطفیٰ افضل ترین مخلوق ہیں۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، ساری دنیا کے لوگوں کو کون بہکاتا ہے؟ شیطان۔ امریکہ کے والوں کو شیطان، کینیڈا والوں کو شیطان، افریقہ والوں کو شیطان، چائنا جاپان کے لوگوں کو شیطان، پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو شیطان، بدترین مخلوق شیطان۔ اس کی طاقت یہ کہ تھوڑے سے وقت میں لوگوں کو بہکا کر اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو شیطان بدترین مخلوق ہے، جب تھوڑے سے وقت میں بہکا کر اپنے مقام پہ جا سکتا ہے، تو میرے آقا تو افضل ترین مخلوق ہے، تو تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے سرکار اپنے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی طاقت کو تو تم مان رہے ہو، مدینے والے مصطفیٰ کی طاقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، جسمانی معراج پر بھی دلائل ہیں، وہ باتیں ہیں، لیکن وقت جو ہے بہت آگے بڑھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضع معراج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو مکمل طور پر اسٹڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر جتنے اعتراضات ہیں ان کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نے جو اپنے محبوب کو معراج کرائی اور معراج میں جو تحفہ اللہ تعالی نے نماز کا عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس نماز پر اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔